Biblioteki Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 3 maja, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Przez pokolenia była drogowskazem i dumą. Polska świętuje uchwalenie Konstytucji 3 maja. Prezydent Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Niemczech. Jest nowy plan Brukseli na dozbrajanie walczącej Ukrainy. Była świadectwem dojrzałej myśli politycznej przekutej w nowoczesną ustawę zasadniczą. Mijają 232 lata od uchwalenia Konstytucji 3 maja. W przemówieniu na Placu Zamkowym w stolicy prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Konstytucja z 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej konstytucją na świecie. Ale z uwagi na nowoczesne rozwiązania obowiązywała krótko, bo bano się, że Polska, która w taki sposób będzie się przebudowywała, upodmiotowi się na nowo. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy nawiązywało zarówno do historii, jak i współczesności. Andrzej Duda, mówiąc o Konstytucji 3 maja, podkreślał, że był to akt nowoczesny, drugi na świecie i pierwszy w Europie. Tak, jesteśmy bardzo z tego dumni, że mieliśmy wtedy konstytucję, która tak naprawdę ustanawiała w Polsce coś, co byśmy nazwali dzisiaj monarchią konstytucyjną. Prezydent, mówiąc o współczesności, przypomniał 34 lata budowania Polski wolnej po 1989 roku. Dziękował za mądre reformy i decyzję o wstąpieniu do NATO i Unii. Nie zabrakło też wątku Ukrainy. Prezydent porównał zabory z XVIII wieku do tego, co dzieje się teraz u naszego wschodniego sąsiada. 2014 rok, kiedy Rosja po raz pierwszy w istocie na Ukrainę się rzuciła, zagarniając część jej ziemi. I potem na 2022 rok, kiedy przypuściła frontalny atak, to wygląda jak dawne dokonane przez Rosję carską rozbiory Polski. Prezydent apelował również o udział w wyborach, bo jest to najważniejsze prawo każdego demokratycznego społeczeństwa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dźwięk dzwonu Zygmunta uświetnił obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji w Krakowie, tuż przed mszą świętą w intencji ojczyzny. Temu szczególnemu koncertowi przysłuchiwały się tłumy krakowian i turystów. Wrażenia niepowtarzalne, warto choćby przyjechać, posłuchać tego dźwięku. To jest król polskich dzwonów. Piękny przede wszystkim, symbol Polski i Krakowa. Jak za każdym razem, jak dzwoni Zygmunt, jakby nasz 6-letni syn jest wielkim fanem Zygmunta, więc jesteśmy tu zawsze. Zostaniesz kiedyś z wawelskim dzwonnikiem? Tak, oczywiście. Dotychmiast dawno był największym dzwonem świata. A teraz? Teraz jest najważniejszym dla nas. Dzwon Zygmunta jest uruchamiany wyłącznie w czasie największych świąt kościelnych i państwowych oraz w najważniejszych chwilach dla narodu. Święto 3 maja w Katowicach z kolei uczciła uroczysta defilada, która przeszła ulicami miasta. Się podoba defilada. Bardzo nam się podoba, dlatego jesteśmy tu praktycznie co roku. Widzę, że z całą rodziną. Tak, ważne jest to, żeby dzieciom pokazać, przekazać tradycje. Bardzo mi się podoba. A dlaczego tu przyszliście na te dzisiejsze uroczystości? Dlatego, że czujemy się Polakami. To jest bardzo ważny dzień. I pamiątka religijna, i narodowa, i pamiątka Konstytucji 3 maja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w dniach 13-14 maja odwiedzi Berlin. W programie wizyty jest spotkanie z prezydentem Niemiec, Frankiem Walterem Steinmeierem i kanclerzem Olafem Scholzem. Ukraiński przywódca nieustannie apeluje do Zachodu o amunicję niezbędną na froncie. Komisja Europejska opublikowała właśnie plan rozwoju przemysłu zbrojeniowego, uwzględniając wojnę na Ukrainie. O szczegółach Beata Płomecka. Tempo produkcji amunicji w Europie spadło w związku ze spadkiem potrzeb. Konieczne jest więc przejście na tryb gospodarki wojennej, podkreślał komisarz do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu Thierry Breton. Jestem przekonany, że w ciągu 12 miesięcy, jeśli podejmiemy pilne działania, to uda nam się zwiększyć potencjał produkcyjny do 1 miliona sztuk amunicji rocznie w Europie. Unijny komisarz mówił też o nadaniu priorytetu zamówieniom produkcyjnym dostosowanym do potrzeb Ukrainy. Na rozwój mocy produkcyjnych komisja zamierza przeznaczyć 500 milionów euro z unijnego budżetu. W zabiegach o kontrakty w ramach mobilizacji europejskiego przemysłu liczy się Polska. Jeden z głównych producentów typu amunicji pilnie potrzebnej Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec informacja ze świata kultury z uwzględnieniem miłośników hollywoodzkich produkcji. Organizatorzy festiwalu w Cannes informują, że podczas tegorocznej edycji festiwalu honorową Złotą Palmę otrzyma amerykański aktor i producent filmowy Michael Douglas. Statuetka zostanie przyznana za wspaniałą karierę i zaangażowanie w rozwój kina. Michael Douglas to laureat Oscara za rolę w filmie Wall Street, a także Oscara za wyprodukowanie filmu Lot nad kukułczym gniazdem. W ostatnich edycjach festiwalu honorową Złotą Palmę odebrali m.in. Forest Whitaker i Judy Foster. Święto kina w Cannes rusza za 2 tygodnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zdecydowanej większości kraju dzień pogodowo bardzo udany. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo tylko duże. Na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu, natomiast na południowym wschodzie zachmurzenie duże, no i tam leje. Miejscami opady deszczu, a w Bieszczadach możliwe nawet burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu, ale tego śniegu nie przybędzie za wiele, do 5 centymetrów. Temperatura od 9 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 16 na Śląsku, na Podhalu około 7, nad morzem również. Wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Michał Jędrkowiak za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273, zapraszam do kontaktu, Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dla Państwa do godziny 19. 6 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. She said it's cold outside, she hears me ring cold. She's always worried about things like that. And it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. And she says, baby, it's 3 a.m., I must be lonely. She says, baby, well, I can't help but be scared of it all. Wash away, I believe it. She's got a little bit of something, and God, it's better than nothing. And in a color portrait, well, she believes she's got it all. Where's the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. She says, baby, when it's 3 a.m. I must be lonely. Yeah, when she says, baby, yeah. Well, I can't help but be scared of it all. Is made up of all that she used to. And the clock on the wall has been stuck at 3 for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. But outside, it stops raining. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Zapraszamy do Trójki, 14 minut po godzinie 15. W kalendarzu mamy dzisiaj trzeci dzień maja. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Aleksander, Maria, Antonina, Anika, Leonia, Mariola, Piotr, Tymoteusz oraz Wiola obchodzą dziś dzień swojego imienia, zatem wszystkiego naj. Dla Państwa solenizantów potrójne życzenia tradycyjnie. W kalendarzu świąt oczywiście święto Konstytucji 3 maja, tradycyjnie od pracy wolne, no ale tych, co mimo wszystko pracują, również tradycyjnie bratersko pozdrawiamy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa dla dziś, były życzenia dla solenizantów, no to jest i coś dla jubilatów. Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej przyjrzymy się, jak wygląda dzisiejsze i w ogóle całe weekendowe świętowanie, bo przecież długi weekend właśnie dziś się kończy. Nie tylko oficjalne uroczystości, ale również wiele lokalnych imprez się odbywa. Ja w drodze do radia minąłem na przykład paradę polskich samochodów dawnych. Chyba można tak to określić, więc oczywiście były polonezy, były duże i małe Fiaty i Warszawa też się trafiła, no i to wszystko przepięknie odrestaurowane i lśniące. No a skoro już przy tym temacie jesteśmy, no to dziś mamy bardzo motoryzacyjne, niemal jak niedzielne, choć w sumie środowe popołudnie. Dziś powroty z weekendu, długiego weekendu, oczywiście część z Państwa wraca, a część może jeszcze zostaje do niedzieli. Przyjrzymy się sytuacji, w związku z tym szykują się utrudnienia przy powrotach, ruch pomału zaczyna się zagęszczać na drogach dojazdowych, zwłaszcza do większych miast. No i u nas jak zawsze informacje o tych utrudnieniach, raporty z regionów i o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Mrozu. 19,5 minuty po godzinie 15. 3 maja jak zwykle obchodzony jest godnie w całym kraju. W Warszawie oczywiście wszystkie oficjalne uroczystości. No, wydarzeń jest tyle, że na pewno każdy znalazł lub jeszcze znajdzie coś dla siebie, bo przecież to jeszcze nie koniec. Józef Niewiarowski odwiedził dziś Zamek Królewski i Łazienki. Oba te miejsca przyciągnęły tłumy warszawiaków i nie tylko. Czołem, żołnierze i funkcjonariusze! Dlaczego państwo tutaj dzisiaj przyszli? No cóż, uczcić święto przede wszystkim, posłuchać prezydenta. No i cieszyć się z odzyskanej wolności, z tego, że jesteśmy demokratycznym krajem. Nowy Milady, grupowanie marszowe. Jestem patriotką, jak widać, prawda? Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj mnie tutaj nie było. Przyjechałam specjalnie z Gdańska na tę imprezę. Jak się pani podoba? Bardzo. Reprezentacyjne wojsko, cudowne, wspaniałe. Defilada wprost przepiękna. Przemówienie prezydenta jak najbardziej też mi się podobało. Jesteśmy bardzo z tego dumni, że mieliśmy wtedy konstytucję, która tak naprawdę ustanawiała w Polsce coś, co byśmy nazwali dzisiaj monarchią konstytucyjną. Ale taką monarchią, w której król odpowiadał przed konstytucją. Ale taką monarchię, w której konstytucja mówiła o narodzie jako suwerenie. Czuje pani tutaj taką atmosferę świętowania tego dnia? Właśnie w tym miejscu czuję taką atmosferę. Tej pani może opowiedzieć, pani się wspięła specjalnie na stołek, bo troszkę ciężko jest dostrzec. Tak, dzięki temu, że stoję tutaj właśnie na tym tak zwanym podeście, czuję się bardzo blisko z prezydentem na wysokim stołku. Po odwiedzeniu Placu Zamkowego 15 minut autobusem i już zupełnie inna uroczystość. Udostępnienie zwiedzającym reprodukcji Konstytucji Trzeciomajowej. Do pałacu na wodzie w Łazienkach Królewskich stoi długa kolejka. Przed nami było pewnie około 100, pewnie za nami taka sama ilość. Dużo tych osób jest. Ile państwo stali w kolejce? Z 15 minut, chyba 20. Tutaj bardzo szybciutko. No, do 15 minut. Myślą państwo, że warto? Dzisiaj szczególnie? Mamy nadzieję. Zobaczymy. Do tego stoimy. Myślę, że warto. Zawsze. W środku może nie kolejka, ale stolik, na którym leży kopia konstytucji, jest otoczony z każdej strony pokaźną liczbą gości. O dokumencie opowiada im Ludmiła Waśnicka, edukatorka Łazienek Królewskich. 5 maja 3 była uchwalona konstytucja, zaniesiono ją do Urzędu Grodzkiego. Została tam wpisana ta konstytucja do ksiąg grodzkich i od tego momentu obowiązywała. Natomiast trzeba było przepisać takie egzemplarze uroczyste. Dwa się zachowały, bo zostały ukryte przed targowiczanami, którzy niszczyli wszystkie egzemplarze. Pan tu z synem przyszedł, tak? Tak. Pokazać coś ciekawego, pokazać fragment naszej historii, opowiedzieć o tym, skąd się tu wzięliśmy, skąd się wzięło państwo polskie i jaka jest nasza wspólna historia i co ona oznacza dla teraźniejszości i przyszłości. A jakie wrażenie, jeśli mogę zapytać? No, fajnie, no. Bardzo tak bogato wystrojone. A ta konstytucja sama? Cóż mu powiedzieć, no jeszcze się, ale to mnie uczyłem akurat, ale no... Zaczynamy dopiero. No. Józef Niewiarowski towarzyszył państwu w tym trzeciomajowym świętowaniu. A grill gdzie? Ktoś mógłby zapytać, no i pewnie zapytał. Odpowiadam, będzie. Stop me up, I'll never stop. Me Up i The Rolling Stones oczywiście. Tu trójka, audycja popołudniowa, 26,5 minuty po godzinie 15. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na polskich drogach, no i co tam, panie, w pogodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, fajna ta nasza majówka, nie? Majówka jak majówka, Barbara. Ważne, że dostęp do sieci jest. Jak to? No bo teraz na mediaexpert.pl 24 godziny ekstra rabatów mają. O, no to klikaj, Marian, klikaj. Mediaexpert.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 45 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Powoli zbliżamy się do 3:30. Radio Navigator. Powroty z długiego weekendu już się rozpoczęły. Sytuacja na polskich drogach monitoruje dla Państwa Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Rzeczywiście widać, że ten ruch gęstnieje z każdą minutą. Prawie 10-kilometrowy korek utworzył się na A4 na wysokości Kątów Wrocławskich. To jest odcinek Legnica-Wrocław i 144 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest zwężenie, zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. No i stąd ten ogromny zator. Droga krajowa nr 79 na Mazowszu, tutaj na odcinku Góra Kalwaria z Woleń w Kozienicach na 78 kilometrze doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z autobusem, wskutek czego jedna osoba została ranna. Kierowcy jadą naprzemiennie. Na wysokości węzła Knurowiec na S8 pod Warszawą, to jest trasa Ostrów Mazowiecka-Warszawa w Budykierzu. Na 526 kilometrze jest zwężenie. Tam samochód osobowy wjechał w bariery. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Bardzo duży ruch na Zakopiącej i to zarówno na jezdni w kierunku Krakowa, czego się dziś spodziewaliśmy, ale też na jezdni w kierunku Zakopanego. Światła w Klikuszowej nadal działają, co właśnie ten korek także zwiększa. Zakorkowana jest także obwodnica Krakowa na jezdni w kierunku Katowic od węzła Kraków Południe do węzła Tynieckiego. Potem jedzie się dość płynnie do punktu poboru opłat Balice. Tutaj także korek. Radio Navigator Trójki. Poza południowo-wschodnim narożnikiem, jeśli chodzi o nasz kraj, to dzień pogodowo całkiem udany. W tym wspomnianym południowo-wschodnim narożniku w tej chwili leje i to jest taka chmura, która rozciąga się od Małopolski aż po Zamość i Chełm. No i w całym tym obszarze można napotkać dzisiaj opady deszczu. Po południu i wieczorem zachmurzenie, jeśli chodzi o resztę kraju, będzie małe i umiarkowane. Przejściowo może być duże nam na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperatury, to tutaj od 9 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 16 na Śląsku. Wieje na szczęście słabo. Since I felt this good on my own. 90 years went by with my hands tied up in your room.

Węslowic. Za 23 minuty godzina 16, tu trójka, audycja popołudniowa, długi weekend majowy jeszcze trwa, gdzie nie, gdzie jeszcze w najlepsze. Od morza do Tatr za sprawą i chęci, i świetnej pogody czuć zapach grilla, słychać dzwonki rowerowe, a także silniki jachtowe. Paweł Turski sprawdził, jak wypoczywamy, przetestował więc wiele z majówkowych aktywności. Nasz długo weekendowy rekonesans rozpoczynamy od słonecznych i pachnących bardziej intensywnie niż zwykle karkówką i kiełbasą ogródków działkowych. Panie Robercie, trwa majówka i będzie grillowane, rozumiem. Będzie. Trzeci dzień z rzędu. Trzeci dzień i to się ciągle nie nudzi, to grillowanie? No nie, tylko że to was człowiek głodny chodzi. Ale to rozumiem, że 1 maja grill, 2 grill, 3 grill bez śniadań, bez kolacji. Bez. Ale to na karkówce, na kaszance? Szaszłyki, piersi kurczaka. Tutaj kucharyczki się proszę zapytać. Kiełbasa. Pani Wioletta. Co tam jeszcze było? Kaszaneczka. Dzieci też jedzą grilla, czy nie? Tak, tak. Nie? Kto z was nie je grilla? Ja nie jem. Dlaczego nie jesz? Nie lubię. A ty dlaczego tak bardzo przepadasz za grillem w takim razie, jak już jesz i tutaj się wyrywasz do odpowiedzi? Lubię grilla tak bardzo. Kiełbaski są w turbanie. Jakby państwo widzieli twój wzrok, czyli kiełbaski najlepsze, tak? Tak. A na drugim miejscu? Karkówka. Kaszanka. Właśnie, kaszanki nie ma tutaj. Ja kaszankę podpowiada. Mam na trzecim. Ja też. Wczoraj. To się nie nudzi, ale to jest dopiero początek sezonu, więc tak, może tak. Tęsknota jakaś, tak? Tak, tak. A poza tym co innego robić w plenerze? Możliwości jest wiele. Chociażby można zamiast wypoczywać na działce, pojechać w góry czy nad jezioro. Jesteśmy w porcie w Nieporęcie. Początek sezonu jachtowego już. Pierwsze jachty? Nie, no już kolejne jachty wpływają. Znaczy, sezon rozpoczął się z 1 maja. Michał Pater z portu Nieporęt Pilawa. W porcie jak najbardziej stali armatorzy wodują swoje jednostki motorowodne, jak i typowo żaglowe. No, płyniemy. Płyniemy. No i widzi pan, dobra pogoda. Właściciel jachtu, pan Dima. Ci piękne krajobrazy. Pan pierwszy raz na łódce? No, na takim jachcie to tak. Teraz my przyspieszymy, to musisz trzymać, co? No i wiatr będzie mocny. Się. Gotowy? Ło! Co się dzieje? Jak ryczy silnik? Zwolnie, bo jest zimno i jest mało przyjemnie. I po prostu jest tak. No jest fajna zabawa, pan zobaczy, jak szybko my odpłynęli i warto w to się bawić, co po prostu człowiek na wodzie odpoczywać. To jest po prostu bardzo dobra zabawa. Dobra zabawa jest nie tylko na wodzie, lecz także w wodzie. Najwięksi miłośnicy morza w majowy weekend delektują się kąpielami. I to pomimo tego, że temperatura wody oscyluje w granicach 10 stopni. Pierwsze kąpiele nie były więc długie i takie zresztą być powinny. Jeżeli przyjeżdżamy pierwszy dzień, no to musimy to zrobić z głową. Piotr Golian, koordynator kąpieliska w Międzyzdrojach. Także te kąpiele, pierwsza sprawa, że muszą być krótsze, stopniowo wychodzimy. No i to pierwsze wejście powinno być bardzo krótkie, żeby organizm się przyzwyczaił. Pytanie tylko, czy do kąpieli, pływania na jachtach i grillowania na razie można się przyzwyczajać? Bo kto wie, może w najbliższych dniach pogoda nam nie dopisze. Temperatura w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju wyniesie pod koniec tygodnia od 12 do 17 stopni Celsjusza. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast w nocy nieznacznie powyżej zera. Jeśli będzie 17 stopni, to majówkowa zabawa powinna trwać przez najbliższe dni w najlepsze. Na pewno grillowanie będzie odbywać się bez zmian. Dopóki węgla starczy. I mięcha. I na koniec, dlaczego się ten grill nie nudzi? Że co roku to musi być grill w majówkę. Co jest takiego magicznego w nim? Chwila na powietrzu ze wszystkimi znajomymi. Z dziećmi i z mięskiem. Kiełbasa, kaszaneczka, karkóweczka, szaszłyczki. No u niektórych na pewno szaszłyki, a także inne łyki. No cóż, jest majówka, jest grill. No mówiłem, że będzie. Musi być. What's impossible, will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same.

To chyba jeden z pierwszych przebojów grupy Lady Punk, mała Lady Punk. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 12 minut, godzina 16. Dziś zapraszamy w takiej wersji hybrydowej z audycją Po drodze z Trójką, w której w niedzielne popołudnia towarzyszymy Państwu w weekendowych powrotach. No ale wiadomo, długi weekend rządzi się swoimi prawami, dlatego u nas dziś, mimo że środa, raporty z regionów o tym, jak się jedzie i jaka pogoda, a zaczniemy od regionu, gdzie ta pogoda zdecydowanie nie jest dziś po naszej stronie. Przenosimy się na Podkarpacie. Janusz Jaracz. Na Podkarpaciu popołudnie na drogach przebiega dość spokojnie. Jedyny jak na razie wypadek mieliśmy jeszcze o 9 rano w Maćkowicach, to jest powiat przemyski. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do zderzenia z innym autem. 3 osoby zostały ranne i jak się okazało, u sprawcy alkomat wskazał 2 promile. Przypominam, o 9 rano. Teraz mamy tylko kolizję. Ostatnie w Parkoszu, to jest powiat dębicki. Tam stłuczka 2 osobówek, jedna wylądowała w rowie. Z kolei w Brzezówce, w powiecie rzeszowskim, auto wypadło z drogi i dachowało. A w samym Rzeszowie doszło do stłuczki na Alei Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego, ale już nie powinno być tam utrudnień. Generalnie statystyki są lepsze niż w ubiegłym roku, gdy w pierwszych dniach maja mieliśmy na Podkarpaciu 2 śmiertelne wypadki. Mimo że kończy się długi weekend, nie ma na razie dużych spiętrzeń w ruchu i tak sobie myślę, że to dzięki kiepskiej pogodzie. Zwykle każdy dzień wykorzystywany jest niemal do końca na wycieczki po Bieszczadach czy Beskidzie. Tymczasem od rana deszczowo, więc część turystów postanowiło wrócić wcześniej. Ci, którzy jechali drogą 28 na odcinku Sanok-Krosno, mieli przy tym trochę pecha, bo w godzinach południowych droga była zamknięta między Rymanowem a Iwoniczem, a to ze względu na kolarski karpacki wyścig kurierów pamięci Wacława Felczaka. Impreza zaczęła się na Węgrzech, a dziś finiszowała w Rymanowie Zdroju. Nie było też dojazdów do uzdrowisk Iwonicz i Rymanów, co przy pięknej pogodzie pewnie by bardzo irytowało, ale w deszczu. W każdym razie nie ma już z tym problemów. Kolarze skończyli wyścig przed 14. Skończyły się też utrudnienia związane z organizowanymi dziś w kilku miastach biegami konstytucji, bo na przykład w Krośnie zajmowało to najważniejsze ulice w centrum miasta. Generalnie nie ma w tej chwili większych problemów z przejazdem i niewielki ruch na razie też na granicy z Ukrainą. Kierowcy mają rzadko spotykaną sposobność, by wyjechać na wschód bez oczekiwania w kolejce. Ale to zapewne dlatego, że w ostatnich dniach w związku ze świętami ciężarówki miały u nas znacznie ograniczone możliwości włączania się do ruchu. Dziś, przypomnę, mają zakaz poruszania się po drogach do 22. Janusz Jaracz monitoruje dla Państwa sytuację na drogach Podkarpacia. Kolejne raporty w kolejnych odsłonach dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 9,5 minuty 16. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś dalej pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Program Trzeci Polskiego Radia. Alone.